Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia Twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 marca, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Sobota pod znakiem partyjnych konwencji i decyzji przed eurowyborami. Swoje spotkania zorganizowały Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska i Wiosna. Na Wyspach Brytyjskich setki tysięcy osób domagały się drugiego referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. Partyjne konwencje i spotkanie wyborcze na dwa miesiące przed głosowaniem do Europarlamentu. Polska musi wyjść z pułapki średniego rozwoju i rozwijać się szybciej niż bogatsze europejskie państwa, aby im dorównać. Tak na spotkaniu z wyborcami w Wieluniu w Łódzkiem mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Lider PiS-u odniósł się też do sytuacji w rolnictwie. Podkreślał, że rolnicy uzyskują świetne wyniki, o czym świadczy eksport żywności. To jest nasze wielkie osiągnięcie, ale przede wszystkim to jest osiągnięcie rolników. Ale z drugiej strony nie są równo traktowani, a muszą być równo traktowani. Trzeba walczyć o równe dopłaty. Ale to jest także szereg innych przedsięwzięć, bo to szkodzenie polskiemu rolnictwu, polskiemu eksportowi przybiera mnóstwo różnych form. Premier Mateusz Morawiecki we Wrocławiu mówił z kolei, że rządowe wsparcie dla przedsiębiorców pomaga im wejść na rynek europejski. Polskie przedsiębiorstwa są trochę jeszcze za małe na cały świat, ale już często za duże na Polskę, już często opanowują swoje nisze w ramach poszczególnych regionów Polski i są zdolne do eksportu. I polskie małe i średnie firmy właśnie tego potrzebują – internacjonalizacji. W Warszawie Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej zatwierdziła swoich kandydatów na listy Koalicji Europejskiej. Była premier Ewa Kopacz ma startować z pierwszego miejsca w Wielkopolsce. Założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska otwiera listę na Dolnym Śląsku. Stojąc dzisiaj przed wyborem wejścia do polityki, czyli kandydowania do Parlamentu Europejskiego, wiem, że dokonuję wyboru tej samej drogi, co kiedyś wysłanie konwoju do Sarajewa. Nie mam doświadczenia w prowadzeniu polityki, ale wtedy nie miałam również doświadczenia w organizowaniu pomocy humanitarnej. Swoją konwencję zorganizowała dziś także Wiosna. Lider ugrupowania Robert Biedroń otworzy listę warszawską. Nasza odwaga w głosowaniu może przerwać ten śmiertelny uścisk, w którym od lat tkwi polska polityka. Polki jako jedne z pierwszych na świecie wywalczyły miejsca na uniwersytetach i prawa wyborcze. Wiosna o tym pamięta i to docenia. Dlatego naszymi jedynkami jest 8 kobiet i 5 mężczyzn. Wybory do Europarlamentu odbędą się 26 maja. Kilkaset tysięcy Brytyjczyków maszerowało ulicami Londynu za drugim referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. Wśród manifestujących byli pierwsza minister Szkocji czy burmistrz brytyjskiej stolicy. Demonstrujący przeszli trasą od Park Lane w pobliżu Hyde Parku do Trafalgar Square, a następnie aleją Whitehall, gdzie mieszczą się wszystkie ministerstwa, aż przed Pałac Westminsterski. Theresa May mówi, że reprezentuje naród, ale tak naprawdę forsuje swój program. Kontrargument jest taki. Było już wielkie referendum, wysoka frekwencja, ponad 17 milionów ludzi chciało wyjść z Unii. Tyle, że teraz wiemy już, co Brexit oznacza naprawdę. W kampanii mnóstwo było kłamstw, na przykład taki, że można mieć z Unią traktat handlowy, a jednocześnie zawierać umowy swobodnie z resztą świata. W czym problem? Zagłosujmy, jeżeli to dobre porozumienie zostanie w referendum przyjęte. Mam przeczucie, że politycy powiedzą, niech sobie maszerują, niech sobie gadają, ale efekt będzie znikomy. Z demonstrantami rozmawiał nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski i tym kończymy serwis Trójki, kolejny za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju na zmianę słońce i chmury, przelotny deszcz jedynie na Podkarpaciu. Termometry pokażą 7 stopni w Koszalinie, 9 w Białymstoku, 11 w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, 12 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Marcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Dejanira. Słuchowisko na osnowie tragedii Sofoklesa Trachinki. Przekład i adaptacja

mi się wydaje, że równie ślicznych i równie cudnie skonstruowanych, bardzo piosenkowych piosenek, ale będzie również kilka momentów zupełnie niepiosenkowych, trochę bardziej mrocznych i trochę bardziej zawiłych. Myślę, że kolejny utwór stanowi dobry pomost między tymi piosenkowymi piosenkami, a bardziej dowolnymi formami. Vera Hill, artystka z Vancouver, nagrała go na swoją płytę Return of the Killdeer w 2005 roku. Już sam tytuł sugeruje, że nie jest to zwykły materiał piosenkowy. Tytuł utworu to Stała Planka, czyli Plank's Length. A number they call Planck's length. Planck's length. It is so small you can't get any smaller. Smaller. Just think so small. Planck's length. Theoretical math is an artful. If you reduce it, it grows in size. 1/4 of it is the same as 4 times. As big as this city. City, as big as this whole world, it just takes over. It reminds me of my mother. Vera Hill i Planck's Length. Proszę Państwa, drugi utwór i już wpadka, pierwsza wpadka. Nie odrobiłam pracy domowej z mechaniki kwantowej. Oczywiście Planck's Length to jest długość Plancka, a nie stała Plancka. Przepraszamy Maxa Plancka. Następnym razem będę puszczać utwory o stałej Diraka albo coś ze Schrödingerem. Przepraszam. Przechodzimy do następnego utworu, który jest zdecydowanie niepiosenkowy i przyszła mi do głowy, kiedy ostatnio słuchaliśmy wspólnie płyty Jana Jelinka, niemieckiego twórcy muzyki elektronicznej. To jest płyta, którą Jan Jelinek nagrał z Masayoshim Fujitą, japońskim wibrafonistą i kompozytorem, również rezydującym w Berlinie. Płyta wyszła w 2010 roku, nosi tytuł Bird Cake Objects i zaczyna się w następujący sposób.

Masayoshi Fujita i Jan Jelinek, Undercurrent. Trzeci utwór, druga wpadka. Ten album nie nazywa się niestety Bird Cake Objects, a Bird Lake Objects, czyli po prostu muszę być głodna jeszcze, jeżeli z jeziora uczyniłam ciasto. Album jest przepiękny i kończy się w bardzo oryginalny sposób, mianowicie ostatni utwór Bird Lake Objects Liner Notes zawiera właśnie to ostatnie liner notes, czyli opis zawartości albumu, notki biograficzne obu artystów przeczytane na podkładzie kolejnego utworu Masayoshi Fujity i Jana Jelinka. Teraz mam nadzieję, że się nie pomylę. Ten utwór pochodzi z debiutanckiej płyty zespołu Bauhaus in the Flat Field, która ukazała się w 80 roku. Spy in a Cab. Bauhaus, The Spy in the Cab, płyta In the Flat Field. Płyta 12 Bar Blues Scotta Waylanda już zabrzmiała w tej audycji przy okazji całej godziny poświęconej Danielowi Lanois. Jak Państwo wiedzą, utwory z tamtej audycji, czy też utwory z albumów wtedy prezentowanych wracają bardzo, bardzo często. Co parę tygodni przynajmniej mamy jakiś utwór w produkcji Daniela Lanois. Warto. To będzie jeszcze jeden utwór z tej właśnie płyty. Nosi tytuł Divider. Kill awake in the evening. child, things will get brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Someday we'll get it together and we'll get it undone. Someday when the world is much brighter. Walk in the rays of a beautiful sun. Someday when the world is much lighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Together and we'll get it undone. Someday the world's much brighter. Someday we'll walk together in a beautiful sun. Someday the world is much lighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. We'll get it undone. Someday the world is much brighter. Someday we'll walk together in a beautiful sun. Someday the world is much lighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Najpierw słuchaliśmy Scotta Waylanda w piosence Divider, a teraz Nina Simone oczywiście śpiewała piosenkę Ooh Child, album z 71 roku Here Comes the Sun. Oczywiście jest to cover, oryginalnie piosenka została napisana przez Stana Vincenta dla zespołu The Five Stair Steps. I jeśli komuś z Państwa kojarzy się ona wyłącznie z pierwszą częścią Strażników Galaktyki, nie jesteście sami. Kolejny utwór również jest coverem, o czym można bardzo łatwo zapomnieć, ponieważ jest częścią płyty, której w dużej części słuchaliśmy razem 2 tygodnie temu. Płyta Amandy Palmer, There Will Be No Intermission, zawiera cover piosenki napisanej przez Dilly Keane dla kabaretu, właściwie dla grupy kabaretowej Fascinating Aida. Zespół kabaretowy, jak czytam, powstał w 83 roku. Nie znam żadnych innych piosenek tego zespołu, ale ten utwór niesamowicie wtapia się w całość bardzo osobistego, bardzo wzruszającego materiału, jakim jest There Will Be No Intermission. Posłuchajmy Amandy Palmer w piosence Look Mommy No Hands. Thank you. I stood there entranced as the bright horses danced to a magical sound. Just a dollar for pleasure untold, and I rode in a whirl of scarlet and gold. Look, mummy. Riding the roundabout all by myself. Look, mummy, no hands. I called as I passed her, faster and faster. Hold on tight, darling, she called out in fear. But I laughed and pretended that I couldn't hear. How careless we are. Remember the years of the sulks and the tears. Do you recall? I hated you when you said be back by 10. I knew it all. Always asking to know what I'd done, when as far as I knew, I was just having fun. Look, mummy, no hands. I know how to take good care of myself. Look, mummy, no hands. Please don't be a bore, 'cause I know the score. She tried to warn me, I didn't heed her. I was grown up and I didn't need her. How careless we are when we're young. Remember the daughter and all that you taught her. She's grown up at last, with a child of her own. She struggles alone as the years all rush past. But now you're not there to answer her call. You're not there to catch her when she stumbles and falls. Look, mummy, no hands. I'm having to do it all by myself. Look, mummy, no hands. I used to dismiss you. Now I just miss you. As my child grows away from me, I feel my heart sinking. And I look back and smile, and I find myself thinking how careless we are when we're young. Look, mommy, no hands, Amanda Palmer. płyta There Will Be No Intermission. Trasa właśnie się rozpoczęła. W naszych okolicach Amanda będzie we wrześniu do wyboru Praga lub Berlin i szereg innych europejskich miast. Teraz płyta, która jest bardzo bliska mojemu sercu. Nie jestem pewna, czy cokolwiek już z niej odtwarzałam. Płytę nagrała w 2010 roku Anne Mitchell. Płyta nosi tytuł Hey This Town i jest folkowym musicalem. Zresztą doczekał się wersji scenicznej, ale my posłuchamy wersji studyjnej. W skrócie, losy Orfeusza i Eurydyki. W tym utworze usłyszycie Państwo Justina Vernona i Bena Knoxa Millera. Wait for me. Było Wait For Me z albumu Hey This Town. Śpiewał Justin Vernon i Ben Knox Miller. Na albumie oczywiście śpiewa również autorka Anne Mitchell, a także fantastyczna Annie DiFranco. Zresztą album ukazał się nakładem jej wydawnictwa Righteous Babe Records. Teraz płyta, która już się pojawiła i to niedawno, zespół Y Music, który występował, jak już wspominałam kiedyś, z Benem Folsem, z Björk, z Paulem Simonem, z szeregiem innych doskonałych artystów, na swoim debiutanckim, autorskim albumie miał kompozycje zarówno własne, ale także różnych znajomych, takich jak Shara Warden, której kompozycji słuchaliśmy, oraz Annie Clark, czyli St. Vincent, której kompozycji nie słuchaliśmy, ale zrobimy to właśnie teraz. Płyta Y Music, przypominam, pisze się Y Music, nosiła tytuł Beautiful Mechanical, a to jest utwór Proven Badlands. To był utwór St. Vincent. Annie Clark, wykonał go sextet Y Music. Proven Badlands, płyta Beautiful Mechanical. Przychodzi mi się z Państwem pożegnać w tej chwili, ale ta końcówka jest również zapowiedzią audycji, której posłuchałam Cię Państwo, mam nadzieję, za tydzień. Utwór pochodzi z jednej z dwóch płyt, w których zakochałam się bez pamięci. Nagrał je Mandy Patinkin, śpiewający aktor przez całe życie związany z Broadwayem, znany Państwu również z serialu Homeland i z filmu The Princess Bride. Oba albumy nagrane z pomocą znanego Państwu bardzo dobrze pianisty Thomasa Bartletta. To taki mały smaczek i zachęta na przyszły tydzień. Będzie to utwór Rufusa Wainwrighta, Going to a Town. Ja się nazywam Gaba Kul. Audycję przygotowałam z Olą Baszun i Michałem Jakubikiem i zapraszam już za tydzień. I'm going to a town that has already been burned down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of Jerusalem. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes. Never really seem to want to tell the truth. I'm so tired of you, Jerusalem, making my own way home. Ain't gonna be alone. I got a life to lead, Jerusalem. I got a life to lead. Tell me, do you really think you go to hell for having loved? Tell me, enough of thinking everything that you've done is good. I really need to know, after soaking the body in blood. I'm so tired of Jerusalem. I really need to know. I may just never see you again, or I might as well. You took advantage of a world that loved you well. I'm going to a town that has already been burned down. I'm so tired of you, Jerusalem, making my own way home. Ain't gonna be alone. I got a life to leave, Jerusalem. I got a life to lead. I got a soul to feed. I got a dream to eat. And that's all I need. Making my own way home. Ain't gonna be alone. I'm going to a town that